राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ला नौमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 6 अगस्त 1995 को लगभग शाम 5 बजे जयपुर में हुआ। राम देखा जाए सब तरह से आनंद, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंती कथा है, अनंती नाम है, अनंती ऐश्वर्य, अनंती माधुर्य, अनंती शक्तियां भगवान की। किसी तरह से उनका कभी अंत आ ही नहीं सकता, क्यों अंत वही है ही विलक्षण। तो उनका जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य तो बहुतों को मालूम होता है और ऐश्वर्य के भक्त भी है, जैसे कुलिया ने वो मार दिया, मुष्टि को चाणे सुचाणु थे उनको मार दिया, कंस को मार दिया, ये भगवान का ऐश्वर्य है। परंतु भगवान का एक जो माधुर्य है उस माधुर्य में भक्त लोग मस्त होते हैं, हरेक उस मधुरता के अधिकारी नहीं है। ऐसे सब जहां परमात्मा है, बड़े भारी हैं, वे सबके ईश्वर हैं, सबके मालिक हैं, परंतु भगवान के तो अपने हैं, जैसे अपना माँ बाप होता है। तो कितना ही चाहिए ऐश्वर्यशाली ज्ञान हो, माँ के साथ बच्चा ही होता है, ये माधुरी भाव होता है। तो भगवान अपने को मीठे लगते हैं। सज्जनों एक बात याद आ गई, मांगना हो तो भगवान से यही मांगो कि आप हमारे को प्यारे लगो, आप हमारे मीठे लगो अपने को आदम। ये भगवान से मांगने की चीज है, हमें धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, राज्य मिल जाए, हम विद्वान हो जाए, हम ज्ञानी हो जाए, हम महात्मा हो जाए, ये मांगने की चीजें नहीं है। भगवान से मांगने की चीज माधुर्य है। जैसे भगवान ने बछड़े चुराए तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, अघासुर को मारा भगवान ने, तो उस दिन वे बड़ी मस्ती से गए थे ग्वाल बाहर। पहले दिन सलाह हो गई थी कि भाई वन भोजन करेंगे और तो अपनी अपनी माताओं से बढ़िया बढ़िया भोजन बनवा कर साथ लेना हुआ करें खाएंगे। तो ऐसी बातें हुई। अब वो जा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ अघासुर आया। ये सबके अघासुर होता है ना, पाप पाप, वो पाप ही असुर है, वो अघासुर। सामने आकर बड़ा भारी समुद्र से बैठ गया मुंह बार करके। भगवान ने देखो देखो पर्वत कैसा है, मेरी दाढ़ पर्वत के समान है, धराधरोष्ट अधरोष्ट उत्तरोष्ट हो जरदोत्तरोष्ट हो, पृथ्वी पर तो नीचे का ऊट है और बादलों में ऊपर ऊपर का ऊट है, इतना बड़ा ऊट बैठ गया। करो पर्वत की शोभा है, बड़ी चीप है वो रास्ता, सड़क बड़ी हुई है, बाढ़ के सब भीतर चले गए। भगवान पीछे रहे तो वो तब तक मुंह बाहर रहा कि उनको लेना है। तो भगवान गए भीतर, भगवान गए तो भीतर गले के भीतर जाते ही उसने बंद कर दिया मुंह। भगवान वहां बढ़े तो मुंह वो गला बंद हो गया। अब गले में से तो श्वास आता है, नाक में आवे तो, मुख में आवे तो, कानों में तो, सबका दरवाजा तो भीतर घड़ा ही है। वो रुक गया, वो रुक गया तो मेरा प्राण भीतर में घुटे, तो प्राण घुटे तो ऊपर खोपड़ी फटी, फट करके रजा मिल गया, बहुत बड़ा। उस रास्ते होकर ग्वाल बाल भगवान निकल गए। तो वो शाम को जब पहुंचे घर पर तो कहा कि ऐसा आज राजनगर ने मारा। ऐसी बात सुनी तो भगवान की जो लीला थी गोचारण की लीला, उसमें पहाड़कों ने कहा था अगर बंद बंद भोजन करेंगे तो वो करे, तो वो ये 12 महीना बीत गए, 12 महीना बीत गए उस भीतर में। तो पूछा महाराज 12 महीना कैसे बीत गए, तो बात ऐसे हुई कि ग्वाल बाल जाकर के वो भोजन साथ में तो उसको गेंद बनाते हैं, खेलते हैं, लेते हैं, ऐसे मस्ती में चलते चलते जमुना जी के किनारे पहुंचे और कहे भाई आज वन भोजन करेंगे। यहाँ सब बैठ कर भोजन करने को बैठ गए। पत्तला बनाई, किसी ने पत्थर की पत्तल बनाई, किसी ने पत्ते की पत्तल बनाई, किसी ने फूलों की बनाई, किसी ने कंकर इकट्ठे करके उसे पत्तल बनाई, किसी ने घास के तिनके इकट्ठे करके उसे बनाई, किसी ने गूंथ करके वैसी इत्र बनाई। अब चाहे जो विचित्र पत्तल बनाने उनकी विचित्रता, ऐसे बालक बना करके सब करने लगे भोजन, भगवान भोजन करने लगे। तो भोजन करते करते आपस में कहते देखो तुम्हारी माँ ने क्या भेजा है, हमारी माँ ने ये भेजा देखो। तो भगवान सबको चखते हैं, जाओ भाई तेरी माँ ने क्या भेजा, तेरी माँ ने क्या भेजा। तो एक बालक ने कहा कि मेरी माँ ने लड्डू भेजा है, कैसा लड्डू है। तो वो देने लगा तो भगवान लेने लगे तो चट उसने पकड़ लिया, तो भगवान पकड़े फूट गया हो, हंसी कर दे भगवान के साथ में। अब पत्तल बनाई बैठे हैं तो कोई लंबा पैर दिए बैठे, कोई घुटनों के बल बैठा है, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई सोता हुआ है, इस तरह के बाल बाल बैठे वैसे भी मस्त कर रहे हैं और हसंत हंसी हंसी मसी हंसी कर रहे हैं। फिर देखो देखो मेरी माँ बड़ी कंजूस है, इसलिए घी कम था फूटी आई। ऐसे भगवान भगवान कहते तो मेरी माँ ने कैसे भेजा है, वो कहते मेरी माँ ने कैसे भेजा है। ऐसे खेल रहे थे, खेल खेल में समय लग गया। तो वो खेल में समय लग गया तो उसमें ग्वाल बाल रानी, अरे लाला बछड़े कहाँ गए, बछड़े बछड़े बछड़े याद आ गए। तो अच्छा बछड़े को मैं ले आता हूँ। महाराज दधी दही और घास बनाया हुआ हाथ में अंगुलिया में मुरब्बा और अचार ये लिया हुआ और मुंह में दही लगा हुआ वैसे ही पहुंचेगा। उस टीले पर देखा, उस टीले पर देखा, चढ़े पर मिले नहीं। तो भगवान को पता नहीं लगा ये क्या है, ये भगवान की माधुरी है, मधुर लीला है। इस मधुर लीला में प्रेमी भक्त होते, प्रेमी भक्तों की जो माधुरी है उसमें भगवान भूल जाते हैं। दुनिया मात तो भूल जाती है भगवान की माया में, और भक्तों की माया में भूल जाते हैं भगवान। तो भगवान मधुरे में कहाँ गए, अब जहाँ ये विचार बछड़े कहाँ गए। ऐसा आते ही ऐश्वर्य शक्ति ने देखा कि अब मेरा अवसर हुआ, माधुर्य शक्ति ने सेवा करी, अब ऐश्वर्य शक्ति आई, ऐश्वर्य सेवा करके बताया गया सर्वम ब्रह्म कृतम मेने। और ये जो ब्रह्मा जी ने किया भगवान को पता लग गया। अब वो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो जो बाल बाल खाते पीते थे ना उनको देखा ब्रह्मा जी ने कि ईश्वर है, कोई परमात्मा है, बच्चों का दूषण खा रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो बछड़ों को बंद कर दिए, भगवान बछड़ों के लिए तो ग्वाल बालों में जाकर के सुधाली बंद कर दिए। आगे जाते हुए तो बछड़ नहीं मिले, इधर ग्वाल बाल नहीं मिले। तो भगवान ग्वाल बाल भी बन गए, बछड़े भी बन गए, सब वैसे के वैसे ही यहाँ पर करें ध्यान के मुझे बताया है, वैसे ही चल रहे, वैसे ही पाँव है, वैसे ही लाठी है, वैसे ही सींग है, वैसे ही वंशी है, वैसा ही वैसे जूती है, वैसे कपड़ा है, क्रिय फटा हुआ थोड़ा, जैसा जैसा बालक थे वैसे के वैसे कपड़े सावत सावत फटे हुए थे फटे हुए, ऐसे कपड़ों के बालक बन गए। और शाम को पहुंचे तो हम माताओं ने देखा तो माताओं का बहुत प्रेम, सब माताओं मिली प्यार करने लगे, क्योंकि माताओं दूध आने लग गया ऐसे प्यार करती है। और बछड़े को देखा, अब दूसरे दिन बछड़े गए तो बछड़े कहाँ, बछड़े थे नहीं, भगवान ही बछड़े बने हुए थे। तो बसे चरण गए दूसरे दिन, वो ग्वाल बाल सबके सब भगवान ही ग्वाल बाल बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए। वे गोवर्धन पर चराने लगे, उधर से गायों चराने वाले भी आए। उन गायों को बछड़ों ने देखा तो गायों महाराज जोर से भागने लगी। तो भागने के लिए गायों को रोकने पर ही रुकी नहीं, ग्वाल रोके तो गायों रुकती नहीं, इसे बछड़े रुकते नहीं, जा करके चौने लग गए। तो ये एक वर्ष की बात है, 12 महीनों बाद की। तो उसमें बड़े बड़े बछड़े थे, उन गायों ने दूसरे बच्चे दे दिए थे छोटे, वे छोटे थे वहां पर घर पर, ये बड़े बड़े बछड़े। तो बड़े बड़े बछड़ों को गायों चाटने लगे और दूध पिलाने लगे। उस दिन दाऊ जी साथ में थे, जिस दिन वो पहले वन भोज में दाऊ जी साथ में थे नहीं, तो दाऊ जी ने देखा कि ये क्या बात है, गाय का दूसरा बच्चा हो जाता है तो पहले बच्चों को दूध पिलाती ही नहीं और इतना प्यार करती है और गोपियां सब बच्चों से प्यार करती है। तो उसमें खेलते हुए बाबा भैया को पता लग गया कि तो सब कन्हैया है, अब खेलते हैं कन्हैया है। ये खेल सज्जनों ऐसी वृक्ष बात है, हम लोग भी भूले हुए हैं, पता नहीं है। ये भगवान है सबके, छोटे और बड़े, कोई विद्वान है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अपढ़ है, ऐसे ग्वाल बात है। सबके सब भगवान ये भगवान ही भगवान है। तो बलदेव जी का पता लगा, और सब तो बाली समझते है, ग्वाल बाली समझते है। तो पर उनके जो गोपियों का स्नेह भी बहुत ज्यादा हुआ और गायों का स्नेह भी ज्यादा हुआ, स्नेह से मैं विचार किया तो दाऊ पता लग गया। ऐसे 12 महीने के बाद में आकर के और अपनी बात बताई। तो बाद में काम बीते 12 महीने, वो ब्रह्मा जी वहां बीत गए। अब ऐसी बात में जब लगने लगे तो ब्रह्मा जी की आयु हमारे से कई गुना अधिक है। 4 युग बीत जाते थे एक चतुर्युग, सहस्र युग पर्यंत ब्रह्मा जी का दिन होता है, 1000 चतुर्युग की रात होती है, ऐसे 100 वर्षों की अवस्था होती है। ब्रह्मा जी लग करके पीछे आकर देख रहे तो ग्वाल बाल भी वैसे ही वैसे, बछड़े भी वैसे ही वैसे और वैसे ही खेल रहे हैं। तो जागर गुफा में देखो तो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो चकित तो करते थे भगवान को, चकित हो गए आप, ब्रह्मा जी भूल गए। अरे ब्रह्मा जी भूल गए तो इतने भूल गए, साधारण आदमी चोरी नहीं करना वस्तुओं की, आज गायों की चोरी, बछड़ों की चोरी ब्रह्मा जी ने कर ली और मनुखों की चोरी ब्रह्मा जी ने कर ली। अब यहाँ पर आकर देखा तो वैसे ही, तब वह ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए, वह ब्रह्मा की स्तुति हुई जो 14वां अध्याय पहले बीत चुका आपने सुनाई है। तो ऐसे भगवान अपने अनेक रूप से प्रकट हुए, तो वे अनेक रूप से प्रकट हो नींदा दिखाई है। सज्जनों गीता के सिद्धांत से वासुदेव सर्वम, ये जो दिख रहा है ये अपने भूले हुए हैं, ग्वाल बाल भी भूले हुए थे। एक महात्मा से बात सुनी तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि ये ग्वाल बाल जानते थे ऐसा कि भाई ये कन्हैया ही बाण बना है, इनको हमारे से है और वो लोग से आए हैं, तो नहीं नहीं हम जानते थे। तो मेरे संतोष हो गया, आप हम जानते हैं कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, कौन है, नहीं जानते। तो ये भगवान की विचित्र लीला है, अलौकिक लीला है ये विचित्र, ये भगवान की माधुर्य है। और ऐसे देखा जाए तो महाराज माया है, तो माया के वश में होकर भूले हुए हैं, हम हैं भगवान के साक्षात अंश। ममी वांश हो जीव लोके जीव भूत, अब कौन जीव नहीं है, बछड़े गाया वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य सबके सब ही परमात्मा का अंश है। इस तत्व को दाऊ जी जानते थे, ऐसे संत महात्मा जो विज्ञ होते वे जानते हैं। हरेक तो आदमी माया में मोहित हुए, मेरा तेरा ही कर रहे हैं, ऐसे ग्वाल बालों की लीला हुई। तो भगवान की ऐसी लीला है, उसमें जो ऐश्वर्य होता है ना, तो ब्रह्मा जी भूल गए वो भगवान की मधुर लीला है। इस माधुरी में इस वास्ते भगवान की लीला को हरे भी नहीं समझ सकते, ग्वाल बालों को हरे भी नहीं समझ सकते, गोपियों के प्रेम को हरे नहीं समझते। गोपी क्या प्रेम है, लोग अटकल लगाते हैं कि स्त्री पुरुषों की बात है। अरे स्त्री पुरुषों की है ही नहीं, ये तो बात ही अलौकिक है, विचित्र है। साक्षात स्वयं चिन्मन भगवान ही, ग्वाल बाल है चिन्मय भगवान ही, गोपियां कहा है गोपी गांव है, और ग्वाल बाल ही सब भगवान के चिन्मय चैतन्य घर है। मनुष्य बात को जानने वाले जानते हैं, हरेक जानते नहीं। नमे विदु सुरगणा प्रभु महर्षय, मेरे देवता भी नहीं जानते, और विदुर देवान दानवा देवता भी नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते। तो बड़ा आश्चर्य आता कि देवता तो ऊंचे है वो दानव ही नहीं जानते, इसका क्या तात्पर्य हुआ? क्या दानव भगवान के भक्त है अधिकारी है जो जान जाए, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। दानों की या माया नमचेर भी जो मैदान में की माया है, नमुची की जो माया है, सब लोग जिसमें चकित हो जाते हैं तो ऐश्वर्य और माया और बुद्धिमानी उनकी बहुत विलक्षण है, अलौकिक रीत है। तो भगवान ने कहेगा तात्पर्य कि बुद्धिमानी से भगवान नहीं जाने जाते, चतुराई से भगवान नहीं जाने जाते, न देवान दानवा कहने का तात्पर्य। दानवा बड़ी विलक्षणता है, परंतु भगवान के जानने में तो भगवान की कृपा से जानते हैं। इस वास्ते तेषाम अहम समुद्धता भवामि, तेषाम सतदेवतानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धि योगं तं येन वाप्यन्ति ते। मैं बुद्धि योग देता हूँ तो बुद्धि योग कर्म भी मैं देता हूँ, कर्म योग भी मैं देता हूँ। उनके अनुकंपार्थम अज्ञान जम तमा अहम नाशयामि, अज्ञान का नाश मैं करता हूँ। जो लोग बड़े बड़े उद्योग करके जिन साधनों को करते हैं, मत चेता मतगत प्राणा बोध यंत्र परस्पर कथियंत्र सम्मांग नित्यम भगवान की लीला में कहते हुए मस्त हो जाए, तो उनके सब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब भगवान देते हैं। तो सज्जनो भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, उसी का नाम लो, उसी के चिंतन करो, उसी की लीला पढ़ो, उसी कहो। तत्चिंदनम कथनम तत्कथनम अन्योन्यम, उसका ही कथन मत चित्ता में छह बात बताई। मेरे में चित्त है, मतगत प्राणा मेरे लिए चेष्टा करते हैं तो जीते मेरे लिए है। मत चित्ता मतगत प्राणा ये प्राणी करते हैं वो बात बताई। मत चित्ता मतगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथयंत्र सुमाम, ये दो आपस में भगत मिलते हैं तो परस्पर भगवान की बात, जैसे गीता सुनी यहाँ से कथा सुनी, पीछे भाई बहन आपस में विचार करें तो वो तो कहते ये बात बढ़िया, वो कहते ये बढ़िया, वो सब बढ़िया बढ़िया सबको मिल जाती है ऐसे आपस में। और वो सुनने वालों कथयंत्र समान नित्यम, ये दो हुए इनकी आचरण की, और तुष्यंती रमंती ये वह फल, इसमें तुष्ट होते हैं रमन करते हैं मस्त रहते हैं, ऐसे भक्त होते हैं वही भाग्यशाली है। अपने को वो दिव्य लीला अलौकिक विलक्षण जिसको महाराज ऋषि मुनि नहीं जानते, देवानंदानवा न मर्ज वे भी नहीं जानते। यो माम अजम अनादिंत वेत लोक महेश्वर, जो महान ईश्वर समझे हैं वे सब मेरे को जान जाते हैं, ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं। तो लोक महेश्वर ऐसे जान लेने वाले बहुत कम होते हैं, और जो भगवान के प्रेम के रसिक होते हैं वो उनसे ही बहुत लोग होते हैं, उनसे ही विलक्षण है जिससे भगवान अपनी बात कह सके, अपने प्रगट हो सके, ऐसी विचित्र लीला है। वो लीला आप लोगों को मिल रही है, ये वो भगवान की विशेष कृपा है। ये पुण्य का फल नहीं है, उद्योग का फल नहीं है, बुद्धिमानी का फल नहीं है, ये फल भगवान की केवल कृपा का है। उस कृपा से ये चीज मिल रही है, और आप अपने को भी नहीं जानते हैं। संतों ने कहा था, मैंने सुनी है बातें, कि खुद को पता नहीं है आप क्या है कैसे हैं कहाँ के हैं। मैंने ये प्रश्न किया था, हम काल बाल जानते थे कि नहीं जानते थे, इस वास्ते हम ठीक जानते थे। अपने तो इसमें मस्त हो जाओ, नाम जप में कीर्तन में भजन में कथा सुनने में कथा पढ़ने में भगवान की लीला पढ़ने में, तो सब आप सब ठीक हो जाएगा। मत चित्ता मतलब प्राणा तेषाम सतजीवता नाम भजता बुद्धि उनको, और तेषाम अनुकंपार्थम अज्ञान नाश है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर उनका चिंतन पतन करते हैं। एक नारायण नारायण नारायण नारायण।